Məsələn, necə ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm səhih hədisdə buyurduğu kimdir ki, deyir səyəkun əsəratan. Deyir vaxt olacaq əsər ol. Əsəra da mənası odur ki, Hüseyn rəhməhullah buyurur ki, yəni insanların bütün bir şeyə bərabər haqqları olduqları vaxtda deyir əsəran mənası odur ki, hakim sultan o deyir tək mənimsəyir. Və sələflər buna misal çəkirdilər ki, Beytulmal. Bir sələfin dövründə yəni monopoliya yox idi. Tamojan banan keçmirdi, nə bilim, maşın rastamoşqa olunmurdu və ya da ki, yerdən qaz, neft çıxmırdı və ya da kimsə kartoşkanı monopoliya eləmirdi, nə bilim, nəyisə monopoliya. Sələfin yolunda nə var idi? Beytulmal. Bütün zəkat, xərat, sədəqələr, qənimətlər yığılırdı Beytulmala. O Beytulmal kimin idi? Bütün ümmətin idi. Və o Beytulmaldan əgər həmən xəlifə öz şəxsi məqsədləri üçün həddən artıq istifadə edirsə, əsərəndə mənası odur. Yəni, insanların haqlı olduqları halda hakim salonu tək mənimsəməsi əsərəd odur. Və bugünkü gündə Hüseyn Rəhmələ gətirir ki, neft, qaz, yerdən çıxan sərvət, üstdən çıxan sərvət. Yəni, hansı ki, bu dövlətin vətəndaşları nədir? Ona haqlıdır. Necə ki, məsəl üçün, görürsən ki, başqa ərəb dövlətlərinin, məsələn, Saudiyanın özündə neft qalxanda camaat sevinir, neft düşəndə onlar da bir kef olurlar. Çünki qalxmaq düşmələr bunlara təsir eləyir. Yəni, bilirlər ki, bunların da haqları var. Aydındır. Ancaq bir çox dövlətlər də vardır ki, o dövlətlərdə o mənimsənilir. Hakim, sultan, qohumları tərəfindən mənimsənilir. Və Hüseyn Rəhmələ buyurur ki, əsərə sözün mənası o dövrdə ona şamil etmək olardı. Bugünkü dövrdə də bu cür məsələlərə. Yəni, nə bilim, büdcə deyək, nə deyək, neftdən, neft qazansı ki, o yerdən çıxan sərvət o kimə məxsusdur? Camada. Ancaq hakim onu sultan, yəni tək mənimsəyir. Və qulaqsın görün, sahabilədir ki, ya Rasulullah, elə olan vaxtı biz onlara qarşı çıxaqmı? Yəni, dünya mı aldı? Ona qarşı çıxaqmı? Peyğəmbər səhəm dedi, xeyr. O sizdən istədiyi haqqını verin və öz haqqınızı eləyin Allahdan istəyir. Yəni, nefti də yeyir, qazı da çəkir, nə bilim, neyinir, neyinəmir, hər şey dağılır, sökür, neyinir və bununla yanaşı səndən öz haqqını istəyir. Yəni, sən işıq pulun verməlisən, qaz pulun verməlisən, su pulun verməlisən, cərim eləməlisən, onu verməlisən və ya qoyduğu rüsumlar, zatlar var, onları verməlisən və onun haqqı o da əslində. Çünki onun ondan başqa haqqı yoxdur. O gəlib sən deyəməz ki, mən hər özün başına 2 manat qoyuram, mənə 2 manat gündə verim. Yox. Yəni, dövlətin özləri qanun, dövlət naminə, yəni dövlətin hansısa bir mənfəətdən ötürü, yəni qoyulan qanunlardır. Yəni, rüsumlar və yaxud və s. Və deyir ki, Peyğəmbər deyir ki, ondan siz o sizdən istədiyi haqqınızı verin. Yəni, onun nə haqqı var sənin üzərində? İstəyirsə, ver. Öz haqqınızı edin, nə? Allahdan istə. Yəni, sənə elədikləri zülümlərə, mal mülkün mənimsəməyə baxmayaraq, sən onun haqqını eləməlisən, verməlisən. Hədisə gəldiyi kimi, bir müəllif də burada gətirir ki, "Və lə təmnəu haqqa, onun haqqından qadağan edə bilmərsən." Və Hüseyn Rəhmələ buyurur ki, o ki, söz gəldi ki, Peyğəmbər sənə deyir ki, öz haqqınızı Allahdan istəyin, bu dil iki mənanı daşıyır. Bir, ya qiyamət günü Allah subhanahu taala sorulsa, indi haqqını tamamilə istəyirsən, bunun heç bir şək şübhə yoxdur. Yəni zərrə qədər şək şübhə yoxdur. Və ikinci nədir? Allah subhanahu dua edəcəksən. Ya qiyamət günü istəyirsən, ya da ki, Allah subhanahu dua edib haqqını istəyirsən. Dua ilə. Və birinci məsələdə isə qiyamət günündə heç bir, yəni şək şübhə yoxdur. Şək şübhə yoxdur ki, hər bir müsəlmanın, hər bir insanın haqqı qiyamət günü zərrə qədərinə qədər nə olacaq? Qaytarılacaq. Və bugünkü günündə Allaha həmd etmək olar ki, bu cür asililərin içərisində, yəni evdən çıxırsan, sağ asilik, sol asilik, arxa asilik, yolla geysən, hər şey günahdır. Bir pis gündə o yanda geyinir, bir yaxası bu yanda açıq, orası bu yanda. Yəni, göyə baxa-baxa getmək mümkün deyil. Yəni, Allaha həmd etmək olar ki, yəni bu boyda asilənsən, gündəlik asilik etdiyimiz bir vaxtda, yəni qiyamət gündə kimdən haqq istəməyimiz nəyimiz var? İnşallah, yəni şansımız var. Yəni, bilirik ki, qiyamət günü bizə toxunan bütün zərərlərə görə nə edəcəyik? Biz haqqımızı alacaq. Yəni istər yerin altının sərvəti, istər yerin üstünün sərvəti var və s. Yəni o məsələlərə görə müsəlman narazı keçirməyinə dəyməz. Ay, niyə görə bu ayda neft çıxdı, bu qədər pul elə bizə niyə vermirlər, niyə inəmirlər? Bunlar hamısı dünyanın, yəni var dövləti. Dünyaya görə axirət məsələlərinə ziddiyyətə gətirmək lazım deyil. Və ya da ki, hər hansı bir dünya maddi maddiyyətinə görə, yəni əmin-amansılı pozmağa dəyməz. İbadətimizi edib, dualarımızı eləməyə daha məsləhətli nəinki o cür məsələlərdə özümüzü yoraq və ya da başqa-başqa şeylər eləyək. Və unutmayın ki, qiyamət günü hər bir zərrəsinə qədər öz haqqımız qaytaracaq. Əsas məsələ odur ki, biz zalim olmayaq. Necə sələflər deyirdi ki, biz Rəbbimizlə məzum olmağa məzum kimi qarşılaşmağa razı, nəinki zalim kimi qarşılaşmaq. Və bugünkü gündə gəlsən, sənə qarşı, yəni hökumət və ya da hansı tərəfindən edilən zülmə baxmayaraq, sən əgər qaz pulun, su pulun verməyib, əyri yolla, qanlı yolla işlədirsənsə, bax, sən artıq zülm burada edirsən. Elə bilməyin, sən zülmü hökumətə edirsən. Xeyr, biz dəfələrlə deyir, o mülk kimindir? Camatındır. Sən camata zülm edirsən. Sən o qıraq xətlə çəkib ödəmədiyin həmən qaz, o, hər hansısa bir ucqar kənddə bir körpə uşağının səhər tezdən südün qızdırılmasının qazı da ola bilərdi. Onun ucubatını, o dünyasını dəyişə bilərdi. Hər hansısa bir qoca arvad qışın soyuğunda isti su istiməyə tapmayan qaz da ola bilərdi. Sən qanunsuz işlətdiyin işıqlı, pulun vermədiyin işıqlar hər hansısa bir ucqar kəndlərdə işıqsız qalan evlərin işığında elektrik ola bilərdi, onların cərəyanı da ola bilərdi. Və yaxud da ki, qıraq xətlə çəkib istifadə edən su hər hansısa bir camatın həftələrin gəlmədiyi su da ola bilərdi. Yəni, elə bilmək ki, sən onu eləməklə kimləsə haqqı alırsan, sən özün məzlum olduğun halda sən özün nəyə çönürsən? Zalıma çönürsən. Sən elə bilirsən ki, sən hökumətin haqqını tapdalıyırsan, ancaq kim haqqını tapdalıyırsan? Sənin kimi bir vətəndaşın haqqını tapdalıyırsan. Məhz Peyğəmbər s.ə.v. hədisini biz bir daha nəzərdən keçirsək ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurduğu kimi, deyir, öz haqqınızı verin və öz sizdən istəyən haqqı verin və öz haqqınızı neyin? Allahdan sizin. Və bir rivayətdə gəlib ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, İsmə və ati və indaraba zəhraq və axədə mələq. Deyir, eşit və itaat et, hətta belindən vurub sənin malı əlindən alsa. Yəni, sənin şəxsi malı əlindən alsa belə, eşit və itaat elə. Çünki eşit və itaat eləmək, bu sənin, yəni ümmətin əminamansılığı, ümmətin bu cür əminaman yaşamağı sənin şəxsi məqsədlərinə nədir? Üstündür. Hətta bəzi şəriət alimlərinin, yəni fikri məsələdə belə bir rəyi var ki, əgər deyir, bir dənə tacir, tutam ki, un gətirib Bakıya, un gəlib çıxıb Bakıya 65 manata. Ancaq camat 65 manata ala bilmir. O neçə manata ala bilir? 35 manata. Hakim deyir ki, 35-dən bahar satan baharsan. Bu özünü öldürür, mənə 65-ə gəlib belə elə, deyir, xeyri yoxdur. Yəni, camatın mənfəəti sənin məsləhətinə nədir? Üstündür. Yəni, sən tək zərər geçsən də olar, camat nədir? Zərər çəkməsin. Və bütün şəriyyətin, yəni bu cür hakim, sultan məsələsindən bu cür, yəni ciddi, qəti mövqədə olmaqları məhz camatın dağılmaması, camatın birliyi və belə birliyinə də inşallah əmramansa doğru getməsinin əsas, yəni səbəbidir, qayəsidir ki, və Allah sonra bizi sələf-i salihin yolundan gedənlərdən eləsin. Bizi onların fəhmiylə, yəni Quran və sünnənin onların fəhmi kimi başa düşməyə nəsib eləsin. Və bizim dövlətimizə, rəhbərimizə, millətimizə hidayət versin. Və düzünü Allah bilir. Və sallallahu Muhammedin və aləli Muhammed.